Праграма «Гісторыя аднаго цуду». Перадача Сергія Дубаўца. У беларускую майстроўню, якая стварылася ў Менску 30 гадоў таму, людзі збіраліся адусюль. Пераважна гэта былі студэнты больш-менш аднолькавага ўзросту, вакол 20 гадоў, а далей загадка. Уявіце сабе даволі аднародную студэнцкую масу. Неважна, фізікі гэта альбо лірыкі, вынік будзе аднолькавы. Маладыя людзі маюць падобнае сацыяльнае заплечча, жывуць у падобных умовах і падобнымі інтарэсамі. І вось у такую групу нейкім чынам трапляе флюід беларушчыны. Як правіла, 2-3 чалавекі пасля гэтага далучаюцца да майстроўні. 2-3 філёлягі, 2-3 мастакі, 2-3 архітэктары, матэматыкі, лекары, географы, эканамісты. Бывае, флюід патрапіць у асяродак маладых рабочых, і тады з трактарнага заводу прыходзіць Мікола Сасноўскі. Словам, адусюль па адным, 2 ці 3, максімум 5 чалавек. Але не болей. Нулявога выніку таксама, як правіла, не бывае. А ў майстроўні, ужо зусім неаднародным утварэнні, становіцца відаць, наколькі яны ўсе розныя. Характарам, паходжаннем, абранай прафесіяй. Толькі ўзрост аднолькавы. Але захапленне беларушчынай яднае іх нагэтулькі моцна, што ўсе іншыя адметнасці, аказваецца, нічога не значаць. Ім добра быць разам. Яны падсвядома адчуваюць сябе далучанымі да нейкай вялікай і светлай місіі. А што ў сваёй студэнцкай групе іх толькі 2-3, дык можа быць гэта зусім натуральны адсотак актыўных у грамадстве, той меншасці, якую называюць маральнай большасцю. Зрэшты, трэба яшчэ прыгледзяцца да астатніх, колькі сярод іх унутрана хацелі б далучыцца да нашых 2-3. Толькі вось нешта замінае, можа сарамяжлівасць, а можа страх, а можа яшчэ штосьці, у кожным выпадку неістотнае. Але ж прыцягальная сіла флюіду такая моцная, што іншы раз самага сціплага ды сарамяжлівага ў прыродзе сваёй чалавека можа вылучыць у лідары. Мастак Генадзь Мацур – чалавек надзвычай сціплы ў паводзінах, і амаль немагчыма ўявіць, каб у ім прачнуўся правадыр. Але, калі Гэні Клойка, паступіўшы ў тэатральна-мастацкі інстытут, прайшоў на першую таемную сходку студэнтаў, ахопленых флюідам беларушчыны, дык менавіта Генадзя Мацура ён пабачыў у якасці ідэоляга, які гэтым усім кіруе. Зрэшты, і пасля, калі мастакі аб'ядналіся ў майстроўні з іншымі, мы ўспрымалі яго як нефармальнага лідара маладых мастакоў. Сёння Генадзь прызнаны графік і дызайнер. Усе кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода» выйшлі ў ягоным афармленні. Часопіс «Дзеяслоў» і яго бібліятэчка таксама ўзніклі ў Генадзевай візіі. Зрэшты, усяго, што аформіў Генадзь, так шмат, што, напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б вочна ці завочна не быў знаёмы з ягонай працай, стылем і вобразамі. Але пачнем з самага пачатку. 60-го года нарадзіўся на Віцебшчыне ў Чашніках, пражыў там з бацькамі 15 гадоў. Бацькі мае працавалі на папяровай фабрыцы. Чашнікі – это такі маленькі гарадок. Мы жылі, і зараз мама жыве, это такі ўскраек. Хоць на цэнтральнай вуліцы, як яны все называюцца, на Ленінскай, але ўскраек Чашнікаў. Рэчка ў нас свая. З агародамі цячэтні агарод, ну, вясковае жыццё. У Генадзевых згадках дзяцінства ёсць 2 канстанты, якія пасля праявяцца ў ягоным выбары на карысць беларушчыны. Першая – гэта давер, другая – правільны ўклад жыцця. Абедзве канстанты з дому, ад бацькоў. Мне здаецца, што яны мне давералі і зараз давераюць вельмі. Тым больш, што я калі збіраўся паступаць у вучылішчы, ну, это пасля 8 класу, і ўсе там настаўнікі казалі, ну, як так, ён так добра вучыцца, але школу не скончыў. Ну, то есть 8 отправляли, ну, самых недарэкаў. Так вот, батька меня так уратовал от гэтага, и он сказал, что он уже достаткова дорослый, как прымаць рашэнні. Такие его были слова, такие вот, как бы, довер был. Для их, может, там крыху и нечакана было, коли я перайшоў на беларускую мову. Але так само они поставіліся з даверам да гэтага, што, ну, значыць, так там вот неяк там ёсць такое жыццё. Насамрэч, там такое жыццё толькі нараджалася, і не дзіва, што яно пераймала тыя рысы, якія былі ўласцівыя жыццю ў іхнай сям'і. Мне здаецца, што ўсё-такі беларускасць была найперш. Гэта, і гэта было такое, што нельга было ў гэтым сумнівацца, гэта правільна. Поэтому усім нам здавалася так само, што людзі, которые вот близкие эти вот белорусы, это наши свои, это абсолютно правильно, это самые лепшие люди. И мы не могли навод, ну вот, нечто там дренное там подумать, что вот этот человек, а раптом он может нечто там дренное заработать, и он там дренный человек. Нет, такого вот у мозгах навод не было. Это значит, это абсолютно такие вот кристально чистые. По факту белорусскость. Вот там некий довер был, абсолютно можно было там с человеком шчаровать, вот шчыра ему там рассказать про все. Как навод и мне нечто там про некое там дуже страшное расповедали, все, но я, видать, бы не поверил. Беларушчына трымалася на полном доверы, и выбор на корысть беларушчыны был правильный. Мабыць, таму, што натуральна вынікаў з таго укладу жыцця, у якім гадаваўся чалавек. Усё-ткі это некі ўклад і некія традыцыі. Напрыклад, бацька мой ніколі не лаяўся, не мог сабе дазволіць у сям'і. Я вот не чуў ніколі брудной лаянкі, напрыклад, не было. Ну і бабулі таксама іх уклад такі быў вот правільны. Захацелася мне стаць мастаком. На гэта паўплываў мой настаўнік Анатоль Варчэня, які вельмі апантанна працаваў у школе. Вот там некалькі чалавек захапілася вельмі ягонымі працамі, ім, як настаўнікам. І некі быў такі ўздым захаплення. А потым я ўжо да 8 класа неяк трывала, ўжо усталяваўся ў такой думцы, што буду мастаком. І вычытаў, што ёсць такое мастацкае вучылішча ў Менску, і вырашыў паехаць паступаць. А дыплом мы рабілі цэлай суполкай. Это Сергей Тимохаў, Пётр Русак і Геннадзь Драздоў. І рабілі праект рэканструкцыі Маламажэйкаўскай царквы ў Раванкі. Это конец вучилища. И запросили нас на интерьер, что вы, хлопцы, приходите, подавайте документы и поступайте. Але так оказалось, что на интерьер никто не подал документы. Во всех уголовах склалось там свой накерунок. У меня этот графичный дизайн. Коли вернуться до того нашего питания, коли моя белорусскость началась, некий пералом, ці этап этой першай беларускасці, это калі до нас прыйшоў выкладаць Віктор Маркавец. І з гэтага, в принципе, пачалося ўсё. У нас некія там пачаліся заняткі, некія лекцыі, мы там всякія слайд-фільмы глядзелі, вучэнні, нешта абмяркоўвалі. Усе мае сябры цяперашнія, гэта вот выхадцы з гэтай вот нашай групы, і ўсе яны беларусы. А потом праз Маркаўца мы пазнаёміліся і з Марачкіным, і з іншымі мастакамі. Пачалі хадзіць да іх у госці ў майстэрні. Яны там нас зваць на нейкія агульныя справы рабілі. Першыя выставы цёткі Мікола Гусоўскага, прысвечаная выстава. Мы ўжо там і дапамагалі. Карацей, суполкай ўжо рабілі гэтыя вот выставы. Я ўжо першай выставе ўдзельнічаў, вот першым творам сваім, плакатам, это прысвечана Мікола Гусоўскаму, выстава это, по-моему, 80-й год. Ці не ў Марачкіна мы пазнаёміліся. Мы хадзілі вот да яго сваёй групай мастакі, потым ці ён, ці нехта там з асяроддзя мастацкага сказаў, што вось ж ёсць у нас хлопцы ў універсітэце такія цікавыя, яны там робяць некія там пастаноўкі, і ці не сустрэцца вам, нават надо пазнаёміцца. І вот на адной з такіх вечарын познаёміліся з Вінцуком, Ячорком. Вінцука то я, як кажу, дакладна памятаю, то так цяжка пераблытаць. Ён актыўны вельмі. Мне здавалася, што Вінцук это такі вот как камандзір, ён усё ведае, усіх на месцы расставіць, што ты павінен так рабіць, ты так. Мне то здавалася, што адназначна это не просто нейкае такое фармальнае захапленне, а то менавіта ў рэчышчы беларушчыны. Гэта і мова, гэта нейкая атмасфера, не хобі, не просто, што вот няма чым заняцца было, і там вот давайце мы там зробім пастановку. Гэта ўжо было ў інстытуце. Мы вырашылі ўсё-такі нейкае кола як бы вот пашыраць. И собрались, были из графики, это Регор, Ситница. Мы, по-моему, избирались в первый раз и у их майстерни. У графиков была на первом поверсе майстерни. И тогда вот, кого мы ведали, уже Яник Лойко, то это был такой один, который маленький бегал по интернату и говорил по-белоруску. Вельми гучно. Ну і так, як ви ведалі, хто прыхільнік, хто гаварыў, хто крыху гаварыў па-беларуску. Мы вот такі сход зрабілі, пазнаёміцца і як бы вот, ну нават запытацца, ці будзеш ты, ну не рух, а вот нейкая як бы такая суполка, да, ці будзеш ты ўдзельнічаць вот у гэтым. Мы вот там нешта зробім. А вот я згадаў, што мы задумалі, потым пастанавілі там газету выпускаць. Ну і тады вот таксама кантакты, і тады ўжо нашы хлопцы пачалі хадзіць у майстроўню на спеўкі, гуканне вясны, купалі ладзілі у Заслаўі. У спеўках я толькі крышку пахадзіў, ну, а потым, паколькі я такі гэта сарамлівы і не ўмею співаць, а мне там прымушалі публічна там ноту нейкую браць, ну, я, канешта, не мог эту ноту взяць. То мне неяк так некомфортно стало. Ну, в сэнсе, так психологічна. Да? Вот, там усё астатнє окей, нормально. Але вот то, што тычыцца спеву, конечно, зайздрошчу людзям, которые умеюць співаць, але калі Бог не даў, то... Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Геннадзь Мацур. Калі я ізноў задаюся пытаннем, чаму менавіта гэтыя людзі сталі заснавальнікамі беларускай майстроўні, я шукаю і знаходжу ў іх біяграфіях нейкія ранейшыя праявы характару. Ва ўсіх гэта адбывалася па-рознаму. Да прыкладу, Вераніка Курцова бунтавалася супраць несправядлівасці, будучы яшчэ зусім дзіцём. Я чытаю пра вайну на Кавказе, а нам кажуць, што вайна на Кавказе з боку Расіі гэта вызваленчая вайна. Інакш кажучы, пакутуюць народы Кавказа, і вось прыйшла Расія і вызваляе гэты край. І я так памятаю на занятках сяжу і крычу, я не разумею, як гэта Расія напала на народы Кавказа, на горцаў, і Расія прынесла вызваленне. Гэта неправільна напісана. Мяне так узбунтавала гэта па-дзіцячы, і я падняла, што называецца, вэрхал. Чаму падручніку напісалі неправільна? Я не забіваю дзігорцаў, а тут напісана, што гэта вызваленча вайна. Мяне выклікалі да дырэктара і задалі маленькае пытанне. Хто мяне навучыў задаваць такія пытанні? Гэта быў шок. І мяне дырэктар прыставіў да сценкі. Вераніка, ты чаму так думаеш? Я грум. А як можна думаць па-другому? Яны ж забіваюць людзей. Горцы ж не прасілі, каб яны сюды прыйшлі. Дырэктар глядзеў, трэба ж прыняць рашэнне. Глядзеў, ты кажа, трэба гэту справу замяць. Ну, ведаеце, дзіцяць, то было мне гадоў 9-10. Мене папрасілі на уроках сядзець ціхенька, і бацькоў папярэдзілі, каб былі асцярожныя з гэтым дзіцем і сачылі, каб такія пытанні ў яе ў галаве не ўзнікалі, бо гэта небяспечна для яе, таму што школы бываюць розныя і ўстановы медыцынскія бываюць розныя. Першым для ўсіх бар'ерам на шляху станавіўся камсамол, уступленне ў які патрабавала фармальна самастойнага рашэння. Тут быццам бы з'яўляўся нейкі выбар, згадвае Зміцер Колас. Я доўга неяк не ўступаў у камсамол, і ўрэшце мяне пристрашили уже в 10 классе, что не поступишь в институт. Ну и ясно, что мы остатние, кто там заставалось, несколько человек подали эти заявы. А когда нам дали анкеты, там была эта пресловутая графа «национальность». Ну и я для жарту спытал, а что писать в графе «национальность»? Они говорят, ну як, кто мать и батька? Ну я для жарту сказал, у меня, коли батька и мать разной национальности, як писать себе? Они говорят, як себе отчуваешь? Ну я взял и написал, что я тунгус. Никто, ясно, не поглядел особливо на эти анкеты, их просто склали там и послали у райкам. А после прибегла наша завуч по выхававшей частце и начала на меня мощно кричать и свариться, что, мовляв, ты нас подставил, усих, як так можно, я лечила тебе серьезным хлопцем. Так меня не приняли у комсомолу вынику. И я ходил, скардивши всем, что нас тунгусов у комсомол не берут. Але врешті нас увогуле три ще чоловіки засталося, і в кінці 10 класу ми все ж таки поступили у комсомол. І я все ж таки домогся, що тунгусів у комсомол почали приймати. Правда, довелося сховати свою національність, з того часу я білорус. А Геннадь Мацур у комсомол так и не потрапил. Як я усведомляю, что белорусчину свою неяк открыл, это в училище. И на то была, видать, со мной заусёды, але, ну, я бы так уваги на это не звертал. Але тут мог быть и такой, навод, протестный момент. Потому что мы мастаки лечили, что мы заусёды, как бы, в некой оппозиции. Знаходимся до всего, что не есть. Особливо там официоз. Или мне не подобался, особливо молоди. Мне так сдается, завсёды не подобался. Комсомольские сходы. Я, между прочим, не был комсомольцем. У школы никак я не поспел поступить. А в училище думали, что я комсомолец, потому что так не бывает. Как никто не был не комсомолец. И потом это высветлилось только на размеркование. Когда начали там зачитывать все характеристики, зачитали, что я член был КСМ с такого-то года. Но я взял их поправил, кажу, что я, это неправильно. Я не член ВЛКСМ. Ну и такая была пауза. Ну, потом тихенько переписали эти документы. Той калядны вечар 1980 году, калі беларуская майстроўня выйшла на цэнтральную Менскую плошчу, Геннадзь Мацур памятае ў дэталях. Першае сутыкненне з міліцыяй, якая не ведала, што рабіць у такіх выпадках, і безаглядныя паводзіны студэнтаў-майстроўцаў. Геннадзь тлумачыць такую безагляднасць тым, што тады мы не мелі досведу, былі нябітыя. Шмат пазней, у 1990-е гады, калі Беларусь абвясціла незалежнасць, усталявала сваю сімволіку, прыйшло ўсведамленне адзінства ўсяго гэтага працэсу. Мастакі рабілі халтуры, ездзілі і малявалі гэты вот чырвона-зялёны сцяг з арнаментам. Ну, застрэліцца, пакуль яго намалюеш, там гэты ўсе арнамент. Потым стаў бела-чырвона-белы. Так приємно. Нік абсолютно здавалося, що вже змрочні часи і історичні ніколи не вернуться, і що ми ніже нікої вот этой планки не опустимся. І мені так справді здавалося. Але, видать, вот я не мав так само рації, що ми все-таки не опустимся ніже, чого ми досягнули вже були. Я памятаю, что вельми шмат людей навокал заговорила по-белоруску. И номенклатурщику, и просто тех людей, которые, ну, николи не думал, что это заговорить по-белоруску. Ну, оказывается, заговорили. Я у всех белорусов быцем ведал, кто говорит по-белоруску. И их не шмат было. А потом эти люди нек на вот крышку в бок отошли. И новые пришли. И оказывается, бы новые люди, и так само белорусы. Майстровский цуд Геннадзь тлумачить тем, что у певном месте, у певный час объем необходной информации досягнул критичного пункту. То, что было сделано и ранее, Яно потым было там вынішчана, але прайшоў час, і ўсё роўна гэта аднекуль нешта там папрарастала. Нейкая кніжачка знайшлася, нейкі дакумент, нейкі адзін чалавек знайшоўся, каторы гэта захаваў, а потым некаму паказаў. Дзеці, яны ўжо нешта там уведвалі, ці нейкае там у бацькоў ўжо слова праскоквала. І ўсё гэта так от пачалося па крышачку. Вот, а гэта і мастакі, все, яны просто ўжо больш сабралі, больш акумулявалі інфармацыі вось гэтай. А там вот, дзе гэта энергетыка, інфармацыя, там ўжо і людзі новыя з'яўляюцца, і моладзь. А яна больш падхапіла, можа, больш магчымасці было і адукацыі, больш інфармацыі з'явілася. Са згадак Геннадзя, як і іншых майстроўцаў, вынікае, што сведама ці нясведама ўзнікненне майстроўні рыхтавалася старэйшымі мастакамі. Мені ўсё жыццё я і сябраваў, і неяк сыходзіў усё з людзьмі старэйшага ўзросту. Пакаленне розніца, ці крыху менш, але вот гэтае вот пакаленне мастакоў Марачкіна, Маркаўца, Кулік і вся суполка, што ля іх. Менавіта я так вот праз іх прыйшоў да беларускасці. Але, відаць, гэта вот глеба, а потым ужо пачалося ўласна такі рух. Можа, час іншы, ці моладзь была менша, кажуць, бітая, менш баялася. Відаць, все-таки часы нейкія былі крышку пры сваім этым вот камуністычным маразме, але яны нейкія ўжо былі, відаць, цяплейшыя. Ці мы нечага не ведалі, і добра, што не ведалі, і вальней сябе адчувалі. Адкуль узялася назва майстроўні, пра гэта гаворка наперадзе. А сёння Геннадзь Мацур чытае гэтае слова як вобраз вачыма дызайнера, графіка, каліграфа. Майстроўня такое, для мяне крыху такое складанае слова майстроўня. От, калі так от яго так выводзіш, гэты вот вобраз. Я, ну, такое, як гэта вот ту-ту-ту, як рынок будаўнічых матэрыялаў. Я, ну, такое, тут вот гэтыя прарабы нейкія там. І в прынцыпе, яно такое і адпавідае. І калі называць вот это, да, то як бы гэта вот суполка ці рух, ён такі і будзе, і павінен быць, а па-іншаму не атрымаецца. А калі не такі, то тады гэта будзе не майстроўня. Вот, і там некія падпарадкаванні павінны быць, гэтыя слухаюцца гэтага, гэта, а тут кіруюць. Ну, это такія фантазіі, которые ні да чаго не прывяжаш, але я туда іх адношуся даволі сур'ёзна. Таму што, калі я пішу слова, там, каліграфіі, слова пішаш, яно ўсё роўна, як напішаш, які вот вобраз створаш, але у гэтае слова яшчэ ёсць яшчэ і свой унутраны. Можна памяняць эту вот унутраную энергетыку, але ўсё роўна яна як бы там першапачаткова прысутнічае. Мы спачатку чуем гэта слова, вымаўляем, потым ужо пішам. Не адразу пішам. Уяўленне потым прамаўляеш. І калі ж мы думаем таксама не абстрактна, мы ж словамі думаем і іх прамаўляем. Думка ж такая абстрактная не бывае, да? І, ну, думка абсалютна вот усё, як аповед пішаш, ці раман. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Геннадзь Мацур. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.